Dragon Ball GT. Kamehameha. Dzieciątko próbowało podbić wszechświat, ale dzięki determinacji Goku poniosło porażkę. Na Ziemi znów zapanował pokój, a nasi bohaterowie mogli wrócić do swoich rodzin. Z czasem wielcy herosi odeszli w zapomnienie, nie licząc jednego. Poczekaj. Spoczywajcie w pokoju, czcigodni przodkowie. Wystarczy. Pora na ćwiczenia, Goku. Dobrze, babciu pan. Ostatni rozdział. Poszukiwanie smoczej kuli. Skacz tak daleko, jak umiesz. Musisz zachować równowagę. Teraz ty. Babciu! Gotowy? Łap! Nie umiesz złapać piłki? Podkręciłaś ją. Twojemu dziadkowi wszystko się udawało. Nikt nie był lepszy od niego. Nikomu nie ustępował pola. Co? Jego krew płynie w twoich żyłach. Powinieneś być tak silny jak on. Babciu, co? Jestem głodny. Wracajmy do domu. Dziadek też zawsze był głodny. Uwielbiam twoje hamburgery. Chłopiec i dziewczynka udali się do miasta, by sprzedać krowę. Cicho tam z tyłu. To wszystko na dziś. Dlaczego to zrobiłeś? Ładny długopis. Chciałbym go zatrzymać. Proszę bardzo. Nie jesteś wkurzony? Wiemy, co knujesz. W tajemnicy ćwiczysz ze starą pan. To trening zwany siugio, oparty na praktykach ascetycznych. Mniejsza o nazwę. Mów, co tam robicie. Chcesz się na nas zemścić? Ależ skąd? Mogę z tobą walczyć w każdej chwili. Ale bicie tchórzy nie sprawia mi przyjemności. Dziękuję. Nawet nie protestujesz, tchórz. A ty po prostu wróciłeś do domu? Dlaczego nic nie zrobiłeś? Dlaczego nie kazałeś im oddać długopisu? Wdeptaliby mnie w ziemię. Z trzema nie miałem szans. Co z tego? To tylko chłopięca bójka. Coś ci powiem o twojej prawdziwej mocy. Babciu pan, co się dzieje? Obudź się, babciu. Obudź się. Więcej nie przysporzę ci zmartwień. Będę ciężko trenował i przetrzepię pakowi skórę. Słyszysz, babciu? Nie zrozumiałeś mnie, Goku. Prawdziwa moc to nie siła fizyczna, ale odwaga. Odwaga robienia tego, co słuszne. Brakuje ci odwagi. Odwaga. Wyjątkowe z ciebie dziecko. Jesteś nie tylko potomkiem wielkiego Goku, ale też jego idealną kopią. Nie rozumiem cię, babciu. Wiem to, odkąd się urodziłeś. Dlatego nadałam ci jego imię. Son Goku. Nie jestem taki silny. Bardzo cię potrzebuję. Bądź dzielny i wzbudź w sobie odwagę. Babciu. Szybciej, maska tlenowa. Chodź ze mną, młodzieńcze. Co się dzieje z babcią? Czy babcia umiera? Wyzdrowieje? Proszę powiedzieć, że wyzdrowieje. To nie może być prawda. Babciu. Babciu, nie opuszczaj mnie. Smocza kula? To magiczne kule spełniające życzenia. Piękna, prawda? Dawno temu poleciałam w kosmos, by je odnaleźć i ocalić Ziemię. To dopiero były czasy. Smocza kula. Ona pomoże babci. Babcia mówiła, że można ją znaleźć w chatce wielkiego Goku w górach Paoz. Zdobędę ją dla ciebie, babciu. Wybierasz się dokądś, Goku? W góry Paoz. Zwariowałeś? Tam żyją straszliwe potwory. Taki tchórz idzie w góry? Co ci odbiło? Z drogi. Co to takiego? Myślałem, że te góry są bliżej. Co tu robisz? Odpoczywam. Dokąd idziesz? W góry Paoz. Co takiego? Podwiezie mnie pan? Ale tu wygodnie. W góry Paoz? Dziwny z ciebie chłopak. Chcesz? Dziękuję, mam własne jedzenie. Lepiej skorzystaj z toalety. Długa droga przed nami. Szybko się uwinę. O czymś zapomniałeś. Co? Dzięki za jedzenie. Chwila. Nic mi nie zostawił. Co się stało? Myślałem, że to miły facet, a on mnie okradł. Ale z ciebie, głupek. Nie można ufać miłym ludziom. Nie wiedziałem. Co ty tutaj robisz? Ja? W szkole same nudy. Pomyślałem, że fajnie będzie wybrać się w góry Paoz. Ze mną? Chcę zobaczyć, jak pożera cię potwór. Co teraz zrobisz? Wracasz do domu? Muszę dotrzeć w góry. Ale nie masz ani jedzenia, ani ubrań. Co Pak tam robi? Wracaj, dzieciaku! Przepraszamy. Podoba ci się moja machina? Wspaniała. Co to jest? Pobrudziłeś się. Ty też będziesz brudny. Przestań. Dorwę cię. Co ty wyprawiasz? Spójrz. Goku. To góry Paoz. Nie powiedziałeś mi, po co się tam wybierasz. Słyszałeś o smoczej kuli? O czym? O smoczej kuli. Magicznym przedmiocie spełniającym życzenia. Bzdury. Ta kula jest w tych górach? Znajdę ją i wyleczę babcię Pan. Tak z nią źle? Chodź tu. Czemu sam nie podejdziesz? Jak chcesz. Tylko tchórze potrzebują broni. Użyj własnych pięści. Dobra z niej kobieta, chociaż trochę się jej boję. Umrze, jeśli czegoś nie zrobię. Nie bądź mazgajem. Wcinaj kiełbaski. Proszę. Nie chcę go. Przestał mi się podobać. Dzięki. Goku, uciekaj! Szybko! Pomocy. Goku. Przeklęte wilki, uciekajcie stąd. O, mały włos. Mogły cię zjeść. Jesteście bezpieczni. Goku! Goku! Ratunku! Nie mogę stąd zejść. Ściągnijcie mnie! Dziękujemy za ratunek i za tę wspaniałą ucztę. Jedzcie dosyta, starczy dla każdego. Nie mogę się doczekać, aż skosztuję ich pysznego mięska. Chyba nie zjesz obu, Mambo. Podziel się z nami. Wszystko wywęszycie. Nie śpisz? Nie. Ona jest dla nas zbyt miła, prawda? Którego by tu zjeść najpierw? Nie ma go. Drugi też uciekł. Skąd wiedziałeś? Mówiłeś, żeby nie ufać miłym ludziom. Miałeś rację. Rzeczywiście. Mam was. Poczekajcie. Za chwilę was ugotuję. Wpierw posiekam mięsko na setki kawałeczków, a potem wrzucę do kociołka. Już się nie mogę doczekać. Czemu jesteś smutna? Taka piękność powinna się uśmiechać. Piękność? Podobam ci się? Myślałeś, że dam się nabrać? Ciekawe, jak teraz uciekniesz. Goku! Siedź cicho. Ty będziesz następny. Gotowy? Nic ci nie jest? Uwolnię cię. O, Nie uciekniecie mi. I tak was zjem. To potwór gór Paoz. Szybciej. Nie możemy tu zostać. Idziemy przez most? Nie mamy wyboru. Szybciej, bo nas złapie. Nie ufałbym temu mostowi. Pak! Chodź, jest bezpiecznie. Nie patrz w dół. Spójrz na mnie. Nie boję się. Nie boję się. Bardzo się boję. Goku, szybciej! Nie mogę się ruszyć. Ratunku! Pomogę ci, Goku! Chwyć mnie za rękę! Nie mogę! Pośpiesz się! Jeśli puszczę linę, to spadnę. Co za cykor? Nie chcesz pomóc babci? Tu jestem. Ty żyjesz. Pak. Gdybym nie był tchórzem i chwycił go za rękę, Pak by wciąż żył. Babciu, jestem cykorem. Nie uciekniesz mi. Nie ruszaj się stąd. Wow! Boję się. Muszę mu pomóc. Muszę zdobyć się na odwagę. Pycha. Dzieciak od mamby. Wolę zjeść ciebie. Chcesz mnie pokonać tym patyczkiem? Przyszedłem tu, żeby znaleźć magiczny przedmiot. Smoczą kulę. Ale byłem cykorem i przeze mnie mój przyjaciel spadł na dno wąwozu. Chciał mi pomóc. Pocieszasz mnie? Dzięki. Jesteś jego mamą? Co ty robisz? Pomożesz mi znaleźć smoczą kulę? Chatka. To musi być chatka prapradziadka Goku. Znalazłem ją. Potwory. Nie było trudno cię wytropić. Obciąłeś moje wspaniałe włosy. Tego ci nie wybaczę. Teraz wyglądasz ładniej. Oni uciekają. Byłem tak blisko. Wracaj! Znikli. Czy to jakiś czarodziej? Na pewno nie jest normalny. Złap nas, jeśli potrafisz. Nie wkurzaj mnie. Niemożliwe, on umie latać. Jestem królem gór Paoz, władcą potworów. Witaj, panie. Nie umiecie poradzić sobie z małym dzieckiem. Wstyd. Wybacz, panie. On żyje? Gin. Niedźwiedzica próbuje mi pomóc. Puszczaj. Pozabijam was. Gincie. Jak śmiesz. Niedźwiedzico. Ty będziesz moim głównym daniem. Niedźwiedzico, z drogi. Z drogi, mówię. Wybacz, niedźwiedzico. Gin. Wracaj. Nie pozwolę ci nikogo skrzywdzić. Obronię ich. Skąd u tego dzieciaka taka siła? Kim ty jesteś? Co się stało? Rozumiem. Pokonaliście potwora. Dziękuję. W tej chatce musi być smocza kula. Tu nie. Tutaj. To ona. Czy dzięki niej babcia wyzdrowieje? Proszę, spełnij moje życzenie. Niech babcia Pan wyzdrowieje. Wylecz ją z choroby. Pomóż też Pakowi. On chciał uratować mi życie. Dlaczego nic się nie stało? Dlaczego boski smok się nie pojawił? Smocza kulo, wysłuchaj moich próśb. Dlaczego nie odpowiadasz? Dlaczego milczysz? Przyszedłem tu na darmo. Musiałbyś zgromadzić 7 smoczych kul. Pan ci nie powiedziała? Cześć. Kim jesteś? Ja? Jestem twoim pra. Ile było tych pra? Twoim przodkiem. Przodkiem? Tak. Widziałem, jak walczysz. Siłacz z ciebie. Siłacz? Jestem słabeuszem. Nieprawda. Sił ci nie brakuje. A byłem odważny? Oczywiście. W końcu jesteś moim pra. Nieważne. Moim potomkiem. Przyjaciel próbował mi pomóc i... Cześć! Pak! Goku! Babciu Pan, wyzdrowiałaś! To działa! Żadna choroba mnie nie pokona! Smocza kula wysłuchała mojej prośby. Przodku Goku! To nie zasługa smoczej kuli. Pomogła im twoja odwaga. Oby tak dalej, Son Goku. Ma się rozumieć. Tak skończyło się poszukiwanie smoczej kuli przez Goku Juniora. Będę ciężko pracował. Proszę, czuwaj nade mną, wielki Goku. Będzie ona przypominać Goku Juniorowi o jego wielkim przodku. Tak jak kiedyś przypominała Goku o jego własnym pradziadku. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda.